بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين سورة النمل سورة شعراء قصير هم پدي ترتيب کے هم پنزول کے او مخ سره مناسبت ته وړي روجو هو چې کوم واقعيات چې په کثرت سره ذکر شو نو دا د سدله کداغي ته مچ وی چې ریکي سليمان عليه السلام واقعا نو او دې کې بیانې دویم دا چې ریکي ذکر شو نو دغه ته دلایل وی مسله توحید باندې او دی صورت کی چی بیانی اغیطا علل وی علل دو مسئلی توحید دیم داو چی اغیی کی سور فرقان نا مسئلہ شورو شیو دا شرک پی البرکات او ردو دوارو صورتونو کی یو کی عقلی دلیل او بلکی نقلیو او دی صورت کی تاغی برکاتو اسباب بیانی سلورم داو علت ام نفد علم کڑیواد نوح علیہ السلام پو واقعا کی چو ما علمی او غی صورت نمل کی دعوو گردو لہ چدا دیئے دعوو دا نفد علم غیب او پینزم داو چی مخ کی صداقت تا پیغمبر ذکر شو نو دی صورت کې اغل ترغیب ورکی چوان اتلو القرآن چی اغا خپل کار جاری ساتا تازی اخر دو سور شعراء کے تخویفو سیعلم اللذین ظلمو دی صورت کی مثال پیش کی د فرعون سورہ نمل کی مختصر بل دا واغی کیم توکل ذکر کړو چې توکل او دی کیم فتوکل علی الله دا فرقان دا امر شروع شو چې توکل علی العزی علی الحی الذی لا یموت نصر شعراء کی وی وتوکل علی العزیز الرحیم نصر نمل کی بوم وی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین اتم داو چی صفت کلو دا مومنانو پیغمبر تا چی وقف جناح کا لمن اتبع کا نصر نمل ابتدا کی وداغی تعریف شروع کی الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة انا هم داو چه ویلیو شیطانان بچارا زی على كل افاق اسیم او سورة نمل کے ابتدا کی بووی چه انك لتلق القرآن من لذن حکیم علیم او سورہ شعراء آخر کی دعوی ذکر لپدی فلا تدعو مع اللہ الانا تدی تفصیل بکی سورہ نمل کے پینزو آیاتنو کے پینزو دلیلنو کے دعوی دو سورت دو دی نفد علم غیب او سلامتی آور کول چی اللہ وی سلامتی آزور کوم دعوی دوانے ذکر کری نفد علم غیب 59 آیات کیوں چی قل الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا بیا 65 آیات کیوں چی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او دغسی دعوا سلامتی هم او پاره او دعوا باندې دو دو واقعی دی پا دعوا دا علم باندی واقع دا موسیٰ علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ذکر کی اول او پا دعوا دا سلامتی ها باندی واقع دا صالح علیہ السلام او دلوت علیہ السلام ذکر کی دوارا چه سلامتی هم ورکڑا غیلا قومون حلاک شو او دغسی توحید بابا کی ذکر کی مختلف و آیاتونو کې اتم آیات کیوئی وسبحان اللہ رب العالمین شفقشتم کیوئی اللہ لا الہ الا و رب العرش العظیم دغسی رد شرک فی العلم رد شرک فی الدعاء اور رد شرک فی العبادت او فی التصرف طول بکی را ذکر کری دی سورت کې دا درې بابونه دي اول خو آیاتونو پورې اول باب دی هغه کې ترغیب قران ته سلور اوصاف بیا ورپسې د مؤمنانو سلور اوصاف بیا دا هغه نه پس اول واقعا ذکر کړي د موسی علی السلام مختصر او دویم د سلیمان علیہ السلام او بیا د 59 آیاتنا تر اخره پوری عقلی دلائل دی تسلی د پاره د پیغمبر او دغه سی تخویف او خروی مفصل صورت ممتاز دے پا یوسو امورو یو پا واقع سلیمان علیہ السلام چدا تفصیل بل زیکنو بل پا دلیل نقلی دا نمل او دا هدهدنا او پا تفصیل دا مسئلی دا الہ او په ذکر د دابت الارض دې سره ممتاز دي په سو امور بسم الله الرحمن الرحیم تواسین الله پوی معنا دې تلک آیات القرآن و کتاب مبین تراتون کی په دې صورت کې آیاتونه دي د قرآن او کتاب واضح ځکه سو واقعات پکې د دې امت دي او سبا کې د پخانو امتونو دي یعنی ساغه دي چې مخکې کتابونو کې راغلي وو صالح علی السلام لوط علی السلام او ساغه دي چې نو راغلي لکه سلیمان علی السلام واقعا دا صرف قران راغستې ده تورات انجیل کې نو هدو و بشرا للمؤمنین سلور صفات القرآن کتاب مبین او هدن و بشرا هدایت تے و خوشخبری داد پارد مومنانو اللذین آوکسان یقیمون الصلاة چپا بندکی دمانزو و یوتون الزکاة او داکی زکاة و صفائی دخپل زان دخپل زلو مراتنا تزکیه د قلب هر قسم کدا عمل صفائی کدا عقیدی صفائی کدا مال صفائی هم بالآخرت هم یوقنون او دی پا آخرت باندی هم یقین کون کی نیو صفت المومنین او دویم یقیمون الصلاة یوتون الزکاة هم بالآخرت هم یوقنون سلور صفات د مومنانو بیشک آغا کسان چیمان نراوڑی پا قیامتو زینا لهم اعمالهم مونگ خیستکڑی دیتا غفل بد اعمال وهم یعمون دی پاگی کے حیران و پریشان دی اولائک اللذین لهم سوء العذاب دغه کسان د پاره ډیر بد عذاب دی د قیامت یا دنیا کې هم په آخرت هم الاخسرون ذیبا په آخرت کې ډیر ذلیل کړی شي. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ او بیشک تا لقرآن در کولی شی لَتُلَقَّى دا جواب دا چوی شیعتوین رازی در کولی شی تا لقرآن دا طرف دا غزاتنا چه حکمت والا دے او پو دے پارسبان دے دا یو موضوع کی خودا حکیم و علیم په دې واقعاتو باندې چې دې کې څومره حکمتونه ښکار شو واقعې د موسی علی السلام او د سلیمان علی السلام کې. دا اول واقعا په نفع د علم غیب چې موسی علی السلام د خپل امسا د حال نه خبر نشو. یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل اهل ته انی انست نارا بشک ما ولي ذور ساعتی کم منا بخبرن زرده چرا شمتا استاد دینا پس خبر او آتی کم بشهاب قبس لعلکم تستلون یا براشم پداسی او لمبی راغست شوی چی تاسو زان توت که نو معلومه چلی رسخت یخنی و پدینیت پانی موسیٰ علیہ السلام را روان شو. فلما جا کل چراغ اغی وورتا نو دیا آوازو کلیشو امبوری کامن فی الناری ومن حولا چی برکت اچول شوی دی پاغچا باندی چی پتلب دوور کی دی او پاغچا باندی چی چاپی ردی من فی النار موسیٰ علیہ السلام من حولا ملائکو سکا دو وحی مقام دی نو ټول ته نسبت د برکات وکړه خو مجهولې ذکر کړه بارکې نه ویلې او د الله صفت دی برکتونه اچي او پچا باندې نو پوری کې ځکا وي برکت ورکړې شو هغه چا چې فنار معنا خازن دا معنا کې بهتره چې فی طلب النار په ور پس راغله دي او اللہ والا برکت ورک دلتا و سبحان اللہ رب العالمین. او مسئلہ دادا دیز اے کی اور نشتا خلق نشتا بلکی دا مسئلہ دا پاک دے اللہ جپالون کے دا مخلوقات دے دا آواز و توقلشو وحی و توقلشو دی مسئلی دا توحید یا موسی انو ان الله العزیز الحکیم. اے موسی علیہ السلام شان دارې زه الله يم چې خبرې کوم تا سره هغه ذات چې زور اور دی او حکمت وال دی فالقی اسواک وګور زوام صح پلان معجزه او تقوا بګي دا معنا ده القی اسواک اس کو صوفیہ و معنی کونو تحریف رازی اگوی دا القی اسواک معنی موسیٰ علیہ السلام توی چی مخلوق پریدا دامسان مخلوق جوڑ کو مخلوق پریدا ستاوز دا خالق سر رابطہ پیدا کی او تعلق پیدا کی دا اگوی خپل خیالات تی فلم مارا آہا کل چویلی دامسال را تحتزو نو حرکت یکو گرزیده دمره تیزه که انها جانن تا بویده آغا نره مارده تدیر تیزوالی نه جان ولی او مارتا هم دانو موستیشی ده که پیره ده که نبس خکارشی ابیانی ولا مدبرن نوارید موسیٰ علیہ السلام پشابان دی وارید ولم یعقب اوی رستو نکاتا ام ساتا اوی ارید خوف پر آگے دیکھ دا اللہ حکمتو گورا حکیم چې کوم موسی علی السلام ته دا پته وي چې دین عمر جوړیږي آیات نو مخ کې چرته جوړ شوی و چې مفسرین په کې نور خبرې ځان نه جوړې کړي هغه سورۃ طه کې چې توکل علی او شبع علی غنی ولی فی معارب اخرى کې ها چې موسی علی السلام واستړې شو دا امسا به بیا ګړو ته درولم دی وسرولی او منډي به ور پسې والیو راځه ما کولی به دومره کار پکې مار جوړې دل خدوره خبر نه ده دا ټول دروغ دي کنه کدی نه داسې جوړې دې شون بیا وړي او رستو کېدو ولم يعقب ارستو نه کاته مونږ ته आवाज وکړو یا موسی لا تخف اے موسیٰ علیہ السلام یری گما دا خوف طبعی دے منافید کمال سره نه دے پیغمبر بیو دا یرا با پکی انی لا خاف لدی المرسلون بیشک زچی ام نیری گما سرا اغا پیغمبران بلکہ نور خلق یری گی دا دیو تقدیر حضرت شیخ رہستے ہو لا يخافوا لدي المرسلون بل غيرهم الخائف دا خو نور خلق یری نو بیا استثناء دا غینه وا استثناء دا مقدر نه دا اغه غیر کیم الله وی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء مگر هغه سو کو چې ظلم وکاو جرم وکاو او یې بدل کو هغه په حسن سره په توبه سره او په مغفرت سره او په عمل صالح سره بعد سوین پس دا غی گنانا فا انی غفور رحیم بیشک ازو بخشش کون که مهربان حشوی او طولو اغی سر لگوله ولی اغی او پیغمبران بدنامی نوی چه الا من ظلم اغا پیغمبر چه ظلمی وکو اپی بدل کو اتو به ویستنو بیا بخون کینو موسی علیہ السلام پکې راګیری نه نه هغه کوم ځای ظلم کړو قرآن خو یو ځل ویلو چې لا ینالو عهد الظالمین زما د نبوت وعده ظالمان تن رسی بیا څنګه ظلم نسبت کې ندا اصل کې د دې نورو نه استثناء ده چې الله پیغمبران خو نه یریږي دې نورو کې هم چو سړی توبه وباسي عمل صحیح کی نزو تبخنه کوما یو دا معجزه شو دویم وادخل یدک فی جیبک او تننک لاس پلو پترخ کی تخرج بیضا من غیر سوء نو وباسي دی لراخ کاربه کی تک سپین بغیر د سمرز نه فی تسع آیات اذهب لارشتا پا دی نه معجزو کی الى فرعون و قومیه فرعون تا و داغ قوم تا انهم کانو قوما فاسقین زکا دا یو قوم دی دیر بد عملا فلما جاعتهم آیاتنا مبصرتا کل چراغ لی دی خلق تا فرعونیانو تا معجزی زمون کارخ کارا روحان معجزی ولی پینزخو عذابونو التوفانا والجرادا والقملا والزفادعا والدما اغا پیرالی اغا معجزی ایو پاکی دام ساوا ایو پاکی ید بیزاو او یو چې دا غی غمالونه ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم او نه هم پکې قات سالی وا چې عرب کې تیر شیو چې واخذنا علی فرعون بالسنین دا نه معجزه وکنه دا د فرعونانو ته انور خو بیا رستو وي هغه بنی اسرائیل سره وي ودي ته دا نه معجزه راوړي پینځه داوی او عصوا او ید بیزا او قحط او طمس د معلونو قالو اویدی هانزا سحر مبین دا کار جادو دی ویخه کار جادو دی بس وجحدو بها انکار وکو په دې معجزو باندې په خلی باندې انکار وکو واستے قناتان بوزم او یقین کړو په دې باندې زړونو د دې ظلمن و علوان د جحدو سره لګي اسمره فاصله پکراله دا انکار ولي کاو ظلمن و علوان دوجه د ظلم ناو د لوینا تکبر دي توي نو ګور بیا سرنګ ش عاقبت د فساد کوونکو دا اخلاص شو مطلب پکې سو چې موسی علی السلام د خپل امسان تختی او یریږي تنه ځکه غیب دان صرف الله دی تم راضی مشان پیغمبر دیم واقعا او دا وی کې ډیر جزئیات په مسله د علم باندې په بیانې یقینا ورکړم داوود علی السلام او سلیمان علی السلام ته علم بس صرف علم ورکړو نه بادشاہ هوا تابع کول او لخکر جن او انس خیر خو علم تا خو نرسی که نخوا کچری دغا دا علم نوچتو ناغا بے ذکر کلیو خدا ټول په علم باندې لان دی دی که نا نفضلت دا علم راغی خوا وقال الحمدللہ اللذی فضلنا على کثیر من عباده المؤمنین عجیبه کتاب دخوا چا بوی چه دا سنگ علمو نو چه داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تیور کلو نور پسی اللہ مانا اکڑا پخ پلا کیا سلیا دا علم خو تاثر امرات لیشی خود اللہ صفتو نکوانو علم داو خوا دا اللہ دا نعمت شکریہ دا ډیر لوی علم دا وقالا او دواروی چه الحمدللہ حمدنا و تعریفنا و سناگانی دی اللہ لرا غزات چمونگے غرکڑیو پڑیر و اخپل و بندیانو مومنانو کیم دا دا علم سامراو کنخا علم اغیطوی چگی سرا الحمدللہ و سبحان اللہ او لا الہ الا اللہ او لا حول ولا قوة الا اللہ علم اغنی چگی سرا سی انت الهادی انت الحق لیس الهادی الا هو ابلغ العلا بكماله او كشفت الذجا بجماله دا په کوم مکان د سره دا ته جهل وی ښا چې قران سویلی دی هغه نه یادې ځان له مازغه خراب کړو توبه چې خلکو دا غلط دعاګانې دا غلط ذکرونه او اصل شی پرېخه الحمدلله الذي فضلنا عن عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبدالعزیز وی ان اللہ لم ینعم علی عبده نعمتا فحمد اللہ علیہا چرے اللہ چپے او بندہ باندے نعمت کردے او غب بیا الحمدللہ ویلی دی اللہ کان حمده افضل اگر حمد دیر افضل دے من نعمه دا اللہ دے نعمتنا دا خبره خلو کوټي ذهن ته نرات لگا نا چې ده خو به د بیو کړه چې د حمد وین هغه د الله په نعمتونو چت شو نو یسم استشهد بقولی ری خو خبر نه کوله استشهاد یې د قران نه کړو په دې آیات چې لقد اتینا داوود او سليمان علما وقال الحمد لله الذي ابن کثیر ذکر کړي حدیث کې باقاعده راځي دا انس رضی اللہ عنہ پر روایت سره چې الله یز نعمتکم په یو بندا ناغوی الحمدلله الله یما ته خپل نعمت سپک کار شي چیر ما حضور نعمت نو کړي چې دکمه کلمه وي نا خو دې زموک اسمان کې ناراضي نو ګوره یو پکې اشاره شو فضیلت د علم ته بل پکې اشاره شو چې عالم هغه چاته وي چې د الله په نعمت شکریا ادا کړي د انبیایو سنت ښا او په خاطر طالبانو به د جمعې شپه واله نخبی بے راوارو لی پزان باندی بے خدای نافع علم راکی نا الحمد و نسو اولی قرآن چنی نتو بسپ وشی شکریہ با ادا کے پیغمبران شکریہ ادا کلی وا او په هر نعمت او بیا علم خو سره برابر نه دی چې ستا ذهن ته یو یو علم راځي نو الحمدلله وایا اوسې د دنیا بیان کې د دین بیان وشو او ورثه سليمان او داوود میراث وړو سليمان عليه السلام د خپل پلار نه ټول میراث او دا غاتل زامنو نو د یو تینه میراث وړو نه دا د علم میراث دی دا د نبوت میراث دی انم لم یورثو دینارا ولا درهما وقال وی وی ای الناس ای خلقو اظهار کی دا الله د نعمت کنا علمنا منطق الطير مونتا علم را کړی شوی د خبرو د مارغانو د طویر نمرات هر زنده سر دی ښا ځکه میګه خو په طویر کې ناراضی او سره خبرې کړي نو معنا د زنده سر وحوش او طيور ووتینا من کل شیء او را کړی شوی د مونږ ته هر یو شی چې زمونږه سره ضرورت دی او کلو عرف دی چې دا غي ست ضرورت نه ول ور کړی ان هاذا لو الفضل المبين یقینا دا چې الله احسان کړي دا فضل له ښکاره د الله په مونږ باندې ابن کثیر وی چې ومن زعما من الجهلته او الرعاية ان الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان فهو قول بلا علم في بعض جاهلان وي چه پخواب ده طول سيدنو خبر کوله ده غوانو ده خرو ده عرص و چرگانو خبر کوله ویدا ټول دا بلا علم قول دی حدیث دلیل نشته دی دا صرف سلیمان علیہ السلام ته مرغانو خبرې خوښ شوې سم مطلب دا غیر چې هغه سوي نو هغه ته خوښ شو نور اسې اورېده فارسو کول شي وجدا غي په مطلب باندې پویدل نو دا تاریخ خصوصیتو معجزه وا وحشر لسليمان جنوده رجم کلی شو سليمان علیہ السلام لرا لخر دد من الجن ذ پیریان نا والانس ذ بندیان نا وتری ذ مارغان وهم یوزعون نذی تنظیم سرو درولش خو برابر مخک رستو برکت پکینو پورا په تنظیم سرو درولش اور روان شو خداغه وخت چې لا تخت یې نو تابع شوی بیا در روانو چرته د یمن په یو ځای باندې حتا اذا اتو تر دې پوری چرانل علاواد النمل په یو ډاګه او میدان د میګو قالت نمله نووی یو میګی نمله مؤنث کنه قالت نمله امام ابو حنیفه ناستو یو مجلس کې او تاسو شو چې هغه میګي چې سليمان عليه السلام په وخت اعلان کړو هغه مؤنثو کوم ذکرو نو یې چا جواب نکوه نیما ابو حنیفه وی چې هغه مؤنثو وی دلیل څه دی وی دلیل دا دی چې مذکری نو فعل هغه ته نه مؤنث کیږي قال نملتن به ویلو چې اسه مؤنثي لفظي مؤنث کنه لکه تولحتو او دا نو هغه کې تو قالت تولحتو سو کوي مذکر نه مؤنث جوړای خو چې مؤنثي نو علا قالت ویل شي نو دا مؤنث وی نو د مېګو ملکا وا اباس ویلې چې شرم خمر وا وزر یې وی ته سې سریالیت ښا یا ایو انم لدخلو مساکنکم اے میگو داخل شیخ پلو کورنو تا لا احتمنکم سلیمان و جنودهم چه اون چقیتا سلیمان علیہ السلام اولخ کری دادو وهم لا يشعرون او دی بپو انی خیال بینی دمی ایکی خبر را گورا نیو پلہو تعلیم دی چی گورا می گیس شید اوغا مشر شوی دی نو خپل قوم سمرا خیال ساتی خپل قوم بچکی تی خوال علیه اوغا خپل قوم بچکی او سیوتی وی کلام کی سمرا سیدون را جمع کری دی یا حرف ندا او ایو د فصل او ها تنبیهیا او انما الجنس سلور ادخلو امر او مساکنکم جمع داش پاگم شو او لا يحتمنكم نهي داوم شو او سليمان اسم علم او جنوده تعميم سليمان تخصيص او جنوده تعميم او عذر وهم لا يشعرون دمر فصيح كلامي كده مداوی سلیمان علیہ السلام واوریدو ولیغتا خوب پتاو معجزتن وطاو میگیر آغوختا و تیوی چی لما حذرت النملہ تاولی دا میگیو یرول زما دا ظلم نولی دا ظلم کوما میگو تاوی چما وسر دلیل ویلی چې هم لا شعورون هغه خبره سينه ده کړې عذر مې پیش کړې ده نو سليمان عليه السلام یو د دینه تعجب وکړ او بیا ته وی چې حتم دوه قسمه ده ګوروته سم مدرسو ښا وی حتم دوه قسمه ده یو حتم النفوس ده او یو حتم الابدان ده نما دینه ندی یرولی چستا سو بدنونه به اوچقی نا خماوی چې دی تاسو بده تو ګورې نو تاسو مشغوله شي ذکر بدنه پاتې شي ما غو حتم النفوس ویل دي توبه خدای نو فدا بس سما زواحکن سليمان عليه السلام باندې خاندل چې په داسې خبره یو سره نه خاندي کنه او حضرت شیخ ویلو چې نه داغه د تبسم علت دانه دی داغه تبسم وجه داده چه لا اشعرون ویلی پا توحید پوری چه جی بس شیده تو بورو ده دیم پویگی چه غیبدان صرف اللہ ده او که پیغمبری خو پا غیبو نپویگی که داغه لخکری خو پا غیبو نپویگی نفا تبس سمیده دیوجه نویلی انوری خبری خود روایاتو دی پت این لگی خدا خبر خود قرآن ده کنخا فتبسم ضاحكا من قولها مسکیشو سلیمان علیہ السلام خندیدن کے دوینا دمیگی دو وجینا من قولها دا دا قول و تدیر ناشناخ کارش جدا تاکم دے کہ سند غست دے وقالا اگورا دا دعا مقامی کرنا چناشنا عجیبا شیوی ان دعا بکے دا دا قبلی دو وقتی سلیمان علیہ السلام هر شی ته په نظر د عبرت سره وګوري چې وی کاته چې دی میږي ته وګوره ادم له سمره نه راایدا اخذه ول سمره همت ورکړې نو سوال یې وکړ وقال وی ربي زماربا اوزعني مالوم همت راکی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي چې زه شکر ادا کوم استاد هغه نعمت چکړه تا په ما باندې هم والا والدي او زما په مور او پلار هم اخو نعمت د دین دي وان عمل صالحا ترضاو همت را کې چې عمل کوم عمل صالح هغه چې ته پر رضا کیږي وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین او داخل کې مال را په خپل رحمت سره لوی وسیله د الله اسماء الحسنا پابندیانو صالحانو کې مرگ نه یری قیامت نه یری. نو دا دلیل شخه په نفع د علم غیب جزئی جزئی دلیلونه د نمل نه چې وهم لا شعورون. نور پسې وتفقدت طیرا حاضری واغست د مرغانو حاضری واغست د کچې بادشاہی ډیره منظمه وکنه مرغیبت چتا اخوا دی خوانه کی دا مرغانو حاضری واغست د ټولو مرغانو خوگرانه و خامیران مقرر کریو پی چه امیران یی نو بیا غی والوی کنه حضرت شیخ ویلیو طالبان تا چه هر جماعت کی امیری او اغا دی ما تا نمون روڑی طالبانو چه ما سرسو مرگری دی زکا چه زکا لبیا درس شروع کوم ازاو بیا هر یو امیر پاسوم چه او خیط ستا مرگری چه توی دوم ردی او خیط ستا مرگری نو چه نباو پک نو پی بیا رجی اغا بیمارو ویچی بیمارون طالب ایک آغاز در کلیو دا درس اسی دورا نده کامیاب شوی خواه و انتہائی بیا پابندی و پکی کن خواه و تفقدت تیرا حاضری و آغست دا مارغان فقال مالی علا ارل حد حد نیو مرغی پکی نوا وی سلیمان علیہ السلام چی سدی مال را چی نوی نم حد حد مرغیم دا به زمانه زر کې نقصان نه ان مرغۍ به یي خو زه به نه وینم دا خو بیا لوی نقصان دی. ام کان من الغایبین او یا دا نه ده حاضر په موقه باندې هو چې نه ده حاضر نو بیا خو ماته ګنا نشته ځکه چې په غیب خو موږ نه پوهیږو په غیب خو الله پوهیږي ښه نو که چېرې موجود دی او زه نه وینم نو زما نقصان دی مالی لا اره الهد هد سمرا لوی انسان دے پیغمبر دے بادشاہ دے دے ٹولی دنیا و دے یو مرغے پا حق کدا سے نشویلی چی سشوا دے پا آغا ورگتا ڈنڈی بولا ورکو مکرہ نا تو بتو پزان خبر راڑی پزانو چی حدود تا گناہ نشتا ما تا گناہ دے چی زیولی ونی نوی نما تا خو زما کم زوری دا چی زما پا رعیت کی یو مرغے نشتا انصاف دیتا وی عدل دیتا وی حجسوک بیراولی امکان من الغائی دلیل شو چې پیغمبران ولی حاضری اخلی ځکه چې علم ور تنشتا دا خو یو اللہ دا چه عرصی پا علم کی حاضر ناظر دی او بل دا دلیل چې کدا غائب اینو بیا ما تا پتا نشتا دا غائب اینو پا حال نپویگو خواهد لو عذبنه عذابا شديدا خام خاص عذاب ورکوم دي مرغيله سزا ډيره سخته او لاذبحنه يا بعلالكم او لياتيني بسلطان مبين يا براشي متا پخکار دليل سره دا هم معلوم دي اذبحنه هو عذاب شديد سمانه نسو کوئی چبني وته وباسما تا خو مرغيله پاره سخه عذاب دي اسو کوئی چې دشمن سره په پنجره کې بند کما هغه دشمنان د دې باز باشا وغیرہ چې ورګن لو عذبنه سو کوئی چې نور ته وې وتاړما بربند بس ارس چې هغه الله ته معلومه ده حضور چې دا خبره وکړه او امیر یې ور خلاص کړ ټولو چې له شابه تلاش یې وکړه کم ده دا ولا مخله رااله اغه ته وی غره سرمن باندې وباسي سليمان عليه السلام ویلي نو وی نور سن دي ویلي وی دی ویلي چې یو ماته دلیل راوړي وی بس راځه دلیل را سرهشته. ابن کثیر لیکي چې مجاهد وی سعید ابن جبیر ابن عباس چې دې مرغه ته و سليمان عليه السلام ډیره جتراته زکه دمر کان الهدهد مهندسن د انجنیرو یذل لسلیمان علی الماء د بدا کار کو چر زه تو سليمان عليه السلام لړ په سفر نو د بدو مو معلومات کل پزموکه کی چوبدا زینز دی دي مهندسن نو دو بو ضرورت خو زیات او د سونه او منزونه او زحتول پاس باندې فما کسا غیر بعیدن نو درنګ یې تیر کو خو نډیر سات فقال رالا کین است مخامخ سليمان عليه السلام ته ورې وی وی احتو بما لم تحت به دا بل دلیل دی زپو شوم پاغه سوچ ته پینې پوان وجئتو کا من سبائم بنبئ یقین راغلم تا تا سبا خارنا په یو خبره یقیني سره ول عین الیقین پسترګو می لیدلې کنه نو حق دی ته ویخه مرغه دا ازمره لوی انسان ته وی چا حت بما لم تحت به ته نه خبر زه خبر شوم پار سبان دی دا وجه دا چې په حق کې وځه چا لحاظ نه کوي چې مشر دی او ډیر لوی سړی دی او نه تومره لوی سړی وو سليمان هغه ته مخامخ وای قال مجاهد انما رفع الله عنه ببر امه ویخد هد ولی اخلاس شو مور سره نیکی کڑی وڑی رانو دب پتی وطنو خوا اور اغلیم تا تا سبا خارنا پیو خبر یقینی سرم ناغ حال واو رخا انی وجدت مراتن تملکوهم اولی دنیا حال بیانی ما اولی دا یو زنانا امراتن یو ملکا تملکوهم چی بات سیئی کی پاغی باندی و اوتیت من کل شین اور کله شوی دی هغه ته هر شی نه هغه ته څه شی ور کله شو چرته یو ګټ کې بادشاہي وا خو چې دا هغه څه ضرورت نه پوره ولخکرې وي او سامانونه او وسلې ارسیو ولا عرش عظیم خو دا هغه یو تخت ډیر ناشنا دا به ډیر خصوصي دا هغه د بادشاہي نه خلا عرش عظیم نکره نکره ویلی ها دا نه چې ګوره الله سره هم شابه کو ناغه خو العرش العظیم معرب په الفلام او دا عرش عظیم دی وجدتها وقومها هاوس دینی کار بیانې او په دینی کار یې خپه دی ما منتذیلرا او قوم ذیلرا یسجدون للشمس سجدی کین ورتا من دون الله بغیر د الله نه وزینا لهم الشیطان واعمالهم او خیست کړی دی ته شیطان د خپل عملونو د شرک فصد دم عن السبیل نو من کړی سیلار توحید نه وهم لا یهتدون نو اس دی حق ته نه راوړي نو حق ته نشي راوړي دین فهم لا یهتدون دا هم دغه کلام دی او دا د خفقان د وجه نه وی الله یسجدو لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض دی ولی سجده نکی اغا ذات تا چه معلومی اغا پت پت سیزونا پاس مانونو که او پزمکو که خبا خبا اصل که د زمکی دی نرو نرو سیزونو طویلی چه تیغ لانی راوته نا خبا ده ده دخو دی سرکار ده نو دی مناسب دلیلی پیش کن چه ده پتو سیزونو علم اللہ تا ده کب آسمانو کی کب ازمکا کی ویعلو ما تخفون و ما تعلنون پوئی گی پاغسو چه تاسو پت ساتے و تاسو اخکارکوئے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ آغزات تے چنشتے بالحاجت روان مگر اغد مالک دارش لوئی العرش العظیم آخد اللہ عرش تے کنا پورا بیان اوتا کو سلیمان علیہ السلام تا سمر واضحا فاغاغا سوئی چه زمان یقین نرازی ناغوی زمان علومات کوما قال سنن زرو اوی سلیمان علیہ السلام چه زگور ما دیتا نظر دی ابتلاوی امتحان پی کئی کنا دروغ رشی معلومی خوا دا نظر دی عبرت ندی انا نظر دی بسور بلکه نظر دی امتحان دی ورگا دی امتحان کوما سنن زروز گورم اسو دقتا چتا رشتیاوی هدود ام کنتا من الكاذبین او کناسی لړل تپلی وکړو د نور دروغجنو په شانتی کئی دا دروغجنو نا اذهب بکتابی هازا فعلقه الیم خط و تولی کو مختصر علی فافا کے بان کو ادپا سے پیولی کل چی هازا من سلیمان من جانب دے پیولی انور خط دن نفا علی فافا کیوں مضمون او سادا خط زمان نوغر زودیتا ثم تولوا عنهم او بیات نڈڑتا شا اخوا کینا سرسا فانظر اگورا ماذا یرجعون چیدی سجواب کئی ماتا نو چیدی لکا خپل مشورا جرگار سوکڑا نو بیا برازما تمخ کیلوایا ثم تول دا مانانا چی واپس چا نو بس خود خود لار اغتا خوزیر سو معلومو او د بلقیس هغه بنگلوم هلته یو بل هلود سره خبرې کړې وکنه هغه ته د خپل ملک ټول حال ویلو او په سری نرس ذکر کړي ویونه کې ناستو انګوریم خواړو او الیوم یو بل تاوي هغه ته د خپل ټول ملک حال وی چې دا زموږ ملک ده او دا اسی ده ولار او هغه په خپل محل کې صرف انور طرف ته یو وړه کوه فریخي وا چې انور بر او خود صرف ایوان دی بوت سجدا وکړه نو حدود وی پاره کې نه نوت او خاطیه داغه په سینه باندې وغورځو اول داس د پاسه پرړېدو پرړېدو ناغه سترګې وړولې نو خاطه وته وغورځو او بیا دې په لکه نه ست چاگی خطو کوت نو دیر متاثر اشوا کنا دکتا خط شان او مضمون داسه او راولی او مرغی او قالتو نووی بلقیسو یا ایوها الملعو ایزما درباروالو انی اولقی ایلی کتاب کریم بیشکا ما توغر زولشو یو کتاب عزتمن کریم ولی او طویلی دی یو دا دیو جنا چی مضمون یا دیر خیستاو کلمه پکې کنه او بل د دیو جنا چې هد هد راوړم او بل د دیو جنا چې مهر وپی د پخوا بادشاہانو دا قاعده و چې په خط به مهر نو نو به شلو به ورځو لري کو ا چې مهر باندې ډیر قدر او عزت به کو نو مهر په لګې دلو نو زکه یو تکریم وي ښا دا د چا طرف نه راغلي انه من سليمان دا په پاسه لیکلي دا طرف د سلیمان نه دی او مضمون په کې دن نس دی انه بسم الله الرحمن الرحیم اوله کلمه لیکلی دا او بیا ویلی چې الله تعالی علی و اتونی مسلمین لوی مکوي په ما باندې چې ما د تکم دعوت درکړې ده پاږی کې دا کلمه او دا وکنه پدې کې ما سره لوی مکوي دا زما دعوت ته تاسو ته واتونی مسلمین او راشه ما ته تابعدار مسلمانۍ کې خوباله چې ال تلړ شي او داغه په لاس باندې اسلام راوړي دا مسلمین مسلمین چې راځي معنا تابعدار راشه ما ته تابعدار د جنگ من خیال مساته ښه په دې لیکلي دی پکینو مختصر کنه قالت یا ایها الملأ اوی بلقیس او چې زما دربار والو افتونی فی امری مال په دې کې سم مشوره راکې تا په عمر کې یو حادثه پیښ شو چې تاسو مال په دې کې مشوره نه راکوي کنه مال رائے راکې په دې کار ځا هټ غټ کار جوړ شو ما كنت قاطعتا امرا حتا تشهدون زما عادت دا دی زما اصول دا دی چې نیم فیصله کوونکې د یو کار او سوچ تاسو به گواہی نه کړی ما چې بغیر تاسو د گواهی نه او د مشورې نه ګوره کافران دي او څومره د اصول پابند دي قالو ویږي په جواب کې نحنو لو قوت و لو باس شدید مونږ خو خو قوت والیو طاقت والیو او خجنگ سخت والیو تجربه کاریو والامر الیک او بس تا ته انتظار دی، اختیار ستا دی چې حکم کینو پاسو با. فنظری ما ذات آمورین، نو تا سو چکا چه مونگ تسا حکم کین. نگو را دی خبر اکرا سو چه انکو چه دا خط چارا لیگلی نو دا غب سنی طاقت بنی دا غب. نحنو لو قوت انتاسو کی زور دی چه مرغی تابی دا او خط والا راوڑ دی، نو چه دا غب نور سور زوری پاگی باندی فکر نکوی او صرف ځان ته ګوره. دا مشوره خو ډیره غلطه ده. قالت اوی بلقیس ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، بشکا بادشاہان چې دي کله چې داخل شي او ملک ته نو خرابوي، وجعلوا عزت اهلها عزله، او ګرځي هغه عزتمن خلق داغي ذلیل، هغه جیلونه ته واچي، جیلونه ته نډک کړي وزیرانو او سیټانو بادشاہان، او عجز خلق ځان تر انزدی کیږي، عجزان خود ټول عمر سنې دي دلی غی سره مراعات او غی سره نټول خلق غی سره مرګري شي. دا په خانه سیاست ته بادشاہانو هغه ته معلومه وکنه سی بادشاہین کوله چې د ملوک دا کار دي، ها د خلفاو نه، د خلفاو ځان له کار دي. ها وکذالک یفعلون، یو معنا ده او دا چې ماته خطر لګلې دیبم دا کار کوي، دم یو بادشاہ دی نو چې راشي نو ارس بروان کې زمونږ عمل نو دا خنه ده ها چې موږ د جنگ خبره کوو نه، ورې غزه معلومات کومه معلومات کوي ها. وانی مرسله الیم بهدیه او ذلی گن کې مدیتا یو تحفه، فناظرتم بمارج المرسلون، انتظار کو ما چې پس جواب سره واپس کیږي زما استاذی. نو تحفه ولېګل هر څه چې په کې الله تعالی علم دی، اسنو غلامان وینځي از سرو واګي اسه او ته چولی ټول مال غډیرو انور اسرایلیات ته هټول چې غلامان ته دي جنکو جامې واچولې وږي ته وینځو ته د الکانو جامې واچولې چې دا وسنګ معلوم کی. او یو دبا ولا ورکړه چې سليمان عليه السلام ته وایي چې دی کې وداسه وباچې چې نه زمکه نه د اسماني، او ام سای ولا ورکړه چې د دې سر کم دی کو نه کم ده، هغه سره چې خبرې نشوي کولې ادي دا قصې بیانې ښا. نو بیا وی هغه په نهر کینول چې او د سونو کینو ناری نو لا پاچو لا غي و چونګا چو دا اوستول ته يهودو خبري ښا. سليمان عليه السلام دې سره سکارو او دا خبره قران کوي کنه په خپل ښا. فلما جاء سليمان کله چې راورسیدا سليمان عليه السلام ته استادې او تحفه ولا اخوه وطن، سليمان عليه السلام غصه شو چې ما سره سشتینه او دا تاسو رشوت راوړو انوم پیخه د هدیه دا رشوت وګرکنی قبول کړی وایوخه هدیه چې پیغمبران قبلی نبی له سلام به قبولوله خدا خو هدیه نه وکنه و رشوت انوم ولېخه د هدیه ناغزه کرت کړه کنه ها. وې سليمان عليه السلام اتمید دوننی بمالن، تاسو مالا زیاتوه مالو او ما خوشحالوه پا مال سره، ما سره مال نشتا. فما آتانی اللہ خیرم من ما آتاکم، حقا چه اللہ مال سره کردی دی دیر بہتر دی داغینا چه تاسو لے در کردی دی، بل انتم بی هدیتکم تفرحون، ہون داستاسو پشان دا دنیا خلقو پا دی تحپو باندی خوشحالی گی، مونگ پا دینا خوشحالی گی، مونگ پا ایمان او پا عمل او پا قرآن خوشحالی گی، او تاسو په دې دنیا خوشحالي کې نه دا اوسه کنه ټول به خپناستی التا چې مال ته دل تراغه نو دا اوسه چې ری په خوشاله شي مال ته تحفه مرالېږي. او هدهد خوراغله او د مخ کې نه سليمان عليه السلام ته وی چې مبارک شه تحفه دل را روانه ده، او یې ښا نوې تر سمځلې او تر روټ د سرو زرو د خختو پوخ کو چې غیراله نو وی چې سچلو کوز وی ورځو که سچلو سره وکړو بل انتم بهديتكم تفرحون او سوال خود ورل چې ګورم ما سویلی دی او دې سکی ما خو یی چې دی وراشی وسه ارجع الیهم واپس شدیتا هغه استازی ته وی ولناتینهم بجنودن زبراولم دیتا داس لخ کری لا قبل لهم بها چې نبی طاقت ته مقابله د دې داغې سره ولنخرجنهم منها ذله او خامخا او بابا سم دې د دغه سبا خار نا په ذلت سره به وباس وهم صاغرون ادي په ټول مر ذلیل ایبا څنګه چې بادشاہان کوي کنه بعد خلق وی یره داوی دا د شان سره نو مناسب ولي پیغمبر چې هر کار کوي نو بغیر د الله د اجازه نه نه کوي دا وتا غویل دي چې زور وته ښکارا کا دي ته تاسو ګورئ چې څنګه معلوم شوی ښا دي چې نکیږي به زور نه خخته په خخته ماتيږي دی وی چې انداز مونږ په شان تاسو وک بادشاہ دي نو بس هغه لاله واپس هاوې بلقیس او طویلو چې تاسو کله دې بادشاہ سره خبره کوئ نو مخته وګورئ کومې خیداسي ګلونجي دې بیا بادشاہي او کتن دې خان دې نو دا بیا پیغمبري نه غيو تار سو قال او سليمان عليه السلام يا ايها الملؤم اي زما دربار والو ايكم ياتيني بعرشها كم يو تاسو کې داسې دې چراوړي ماتا دا تخت دې هغه تخت بلقیس قبل ان ياتوني مسلمين مخکې دې نه چراشي ماتا تابعدار څوک دې دا تخت یې راوړي دې کې سليمان عليه السلام څه مطلب وو هغه نور ټولې قصې د يهوديانو دي چې عرش یې ډېر خوښ شوی او وی چې دا مخکې ذکر راوړي چې دې کله راشي خو مسلمانان بشي او د مسلمان مال خو بیا حرامي په مونږه چې دا نه مسلمانان شوی چې مونږه لاس تکو وی ظالم اچي نستا په شانته وو چې ډاکو ته ناستو دا غلط دی يهودو خبره ښه اصل خبرې دو دي یو دې د پاره وی چې بلقیس تخپل معجزه او خیمه چې د پیغمبر يم معجزه وکړه او بلداري چې د حدود رښتیا او دروغ معلومم ته ماته دا غي د عرش ډیر صفاتو کو نو چې دا رښتیا که دروغ دي ښه علم نشته کنه دا هم دلیل دی علم ښه چې دا تخصنګ دی چې دې دور صفاتو نه کوي نو څوک شته داسې قال عفریتم من الجن او یو ډیر پهلوان د پیریانو نه انا آتی کبیه زبراولم تا ته سلیمان علیہ السلام دا تختو قبل ان تقوم من مقامک تبلانی پاسې درې د خپل کرسینا ډیوټي چې کین لس دوله صبح جو پوری کوي خلق نو ما مخک مخک راوړی وینې علی لقوی امین او زما په ځان باندې وی اعتبار شته کنه زه قوت والیم او امانتګر یم کس شیم پکې ځای کوم هغه دلالونه جواهر ډاکو رسول سپینو خان سلیمان علیہ السلام چې ښا ما رسوا کوي وسو چېږي مخک را ورسی لس بجې او تخت به ترست راوړي نو زما بی عزتی کوي زدا سنایم قال الذي عنده علم من الكتاب وی هغه سړی چې هغه سره علم د الله د کتابو انا آتی کبه زبراولم تا ته دا تخت او عفریت ته وی چې ته ګورو تا چې دې له وسره علم کنه قبل ان يرتد الیک طرفک مخک مخک د دینه چې واپس شیتا طرف دسترګي اقوال ډیر دي الذي عنده علم من الكتاب هم مفسرین دی په لزور لګی چې دا د سليمان عليه السلام وزیرو اسف ابن برخیا ناغر اور ښا ولي په پیغمبر یې د پاسه کوي کنه ښا چې پیغمبر ویو معجزه بل چې حاصل شي دا خبره نو دوه قوله به تر دي یو جبريل عليه السلام اور اور دي یا سليمان عليه السلام معجزه وا اذ کاين دو علم من الكتاب دا سوکی دا اسف ابن برخیا دی چې هغه سره د کتاب علم دی که پیغمبر سره علم دی کتاب او جبريل سره علم دی کتاب نو بس چې څنګه هغه کاتنو تخت دا دی ولاړو نیغ لکه د اس په شانتی فلما رآو کل چویلی دا غا تخت و مستقرن عندو چولارو دا دسران دا که دسا شیوه نو مرشیو با ولی دا سراغ چیز مکه نده کراس کلی ولی او شی چی دیو زینا بل زیتا کی خوز مکه کراس کی زمو که نده کراس شوی نده پاسا نده لیان دی اتا اختراغ کنا نمعجزه دی طویلی شی دا اللہ کئی دا کارونو دی چا پی اختیار کنی ها خودی دا پاره کئی چی دی پیغمبر شان خلقو تخکارشی چی دا رشتی نده خوا قال اوی هازا من فضل ربی دا پا ما بانده فضل دی دخپل رب معلومی چی درا وڑی دی کنخوا کبل چا راوڑی نو دو سنگا شکریا دا کولا دا پا ما بانده فضل دی دخپل رب لیبلو انیم پما باندې امتحان کوي څوک د امتحان نه دی خلاص کا پما باندې امتحان کوي سلا اشکر ام اکفر چې زه شکر ادا کوم او کنه شکر کوم نو ګور سليمان عليه السلام په حق کې څوک ویل شي خو هر بندل دا پکار دی چې پما د الله امتحان دی چې قدم ګدی نو وی دی چې اشکر ام اکفر چې زه نه شکر کوم او کدي شکر ادا کوم او غا چا شکر ادا کو فینما اشکر لنفسه نو دا فیده د خپل ځان دا او من کفر او چا چې ناشکر وکړه نو نقصان خپل ځان ته ورسولي فین ربی غنی کریم بشکر رب زما به نیاز دې او ډیر عزتمن بیا وګوره سلیمان علیہ السلام وی نیم خبر چې دا څنګه نه ده خلق خبرې کوي چې دا بلقیس خو زنګلی خلق دی الویلوی اختدی پی او بی عقل خلق دی بیل تو زنگل زناور داس خلق دی بی خلق خبری کئی وریگا زگورم چی دا اقل مند دا او کن دا و دقام اسرائیلیات تی اصل خبر دا و چی سلیمان علیہ السلام ایمون پدیتا دعوت پیش کو دے اسلام او دے اسلام دعوت اغسو قبلی چی اللہ والا عقل ورکلی نوری که مونگی عقل گورو نو بیا ورو رو مونگ تکار سان شی کنا قال اوی سلیمان علیہ السلام نکیرو لا عرشها عدل بدل که دیل رضا تخت دی نن زر زگورم کنا جواب دا امر دی نن زر زگورم اتحت دی چی دا خزا چی دا دا عقل مندو خلقو ندا ام تکونو من اللذین لا یهتدون او یا دا اغا خلقو ندا چیغی پس نپوییگی ناچی سورات لن تخت ولدی ولی پیریانو تغز نیسده اغی بس اغا نقشه ولی طول بدل اکڑا تخت اغا وخا ولما جا تو کلچ راو رسیده سلیمان علیہ السلام خود سر خبری نکی پیغمبران پر دو زنانو سر نو دا چا پخلی و تاوی قیلا ویلشو احا کزا عرشک ستا غا تخت داسه ده خلقی صفتو نکی داسه ده قالتو نوی بلقیسو که انهو هو شاید چی داسی نباس یو خبره و سلیمان علیہ السلام پوشو چی اقل منده ده ولی که ویلوی چی نه دا غا نده اغا داسه نده او که یا ویلوی چی دا غا ده دوال خبری غلطه وی و داسه کلامی او که چی بلکل مطابق دا حال سره ولی تخت خواغاو و شکل بدلو نو که انهو هو شاید تبو ایجور دا آغا خطاق دخا و او تین العلمان او بیا سلیمان علیہ السلام تاوی پو مونگا از میختون سلکه مون خوستا دا خطنا متاثر شیو او پزلکی امرانا راغلی دا راغلی شوی دا مونگتا راکلی شوی دا مونگتا علم ستا پا نبوت بانده اے سلیمان علیہ السلام مخکد دی معجزینا امام راضی وی العلم بالله و بنبوت سلیمان قبل هذه المعجزات دا خود اللہ بلا معجزہ و خوا امون مخکی پوشی و کننا مسلمین ایمونگا مسلمانان نو سوال پیدا شو چدا دمرا قل من دوا و دی دا شرک ولی کولتا انورتا سجدی ولی کولی اللہ رب العزت وی چی خیال کوا ما حول کې را نشي غره کته ډیرو خياره په چې ما حول کې راغلم تبم قمقلخه وسدها او منکلی ودی لرا ما کانت تعبد من دون اللہ اغا چی دی با عبادت کو بغیر دا اللہ نا دا سشی انا کانت من قوم کافرین زکا چی دا قوم کافرانو نوا قوم طول کافرو ما حول خرابو دا عمر سره دا سیوانو خوا دوی مانا دادا وسود دا هم چی رو رسی دا کنا نمان اکڑ جی باس اس منور تا سجدی نکه من اکڑ دیل رسولیمان علیہ السلام داغینا چی دی با عبادت کو بغیر دا اللہ نا اولی انہا کانت من قوم دا خود بل قوم نو کنا او کافرانو خوا. اس چکل مسلمان شوا سلیمان علیہ السلام وتوای چې په اسلام کې پړده ده ته اوس داسې آزاد نه ګرځي بازارونو کې قیل له دخول السرح ویل شو دی ته چې داخل شدی بنگلی ته دا مخ کې جوړ شو سلیمان علیہ السلام ځان له بنگله جوړ کړی و ناشنا امخ ته ولا د شیشو فرش جوړ کړو او دې لاندې دی وبوبه دي دا نه چې دی له جوړ کړ مخ کې جوړ کړی و فلما رأته کلچ دی ولیدا حسبته لجتن گمان وکړه چې دا خدای بو چپه ده وکشفت عن ساقها او ریخ کې خپل پنسی پنده ښکار کړی دا هم د عقل خبره ده ولې هر څوک چې په بو غړیږي نو پنسی نه راکاږي ها دا عقل یې وو خدای بل عقل یې نو چې سلیمان علیه السلام ورته وی چې ګورته د نور عبادت کو او قوم سلورم اسمان کې دی ته دا غنه څه خبره دلته نه خبر د خپلان دی چې دا وبدي کدا شیشه ده او يهوديان سوی وی دا سليمان عليه السلام ته چاویلو چې دې خپې د بيزي په شان دي ته شوې خت دي نو هغه وی چې ورګه معلومه مې يا خدای ته پیغمبران دا کارونه کوي خدای يهوديان یې بدنامي کنه نه دې کې وتا خپل غلطي خو وا چته غلطه شوی په خپل دین کې چې تا شرک کړی قال انوي بالقيس انه او سليمان عليه السلام انه صرح ممرض من قوارير دا خو یو فرش دی جوړاو کړی شوی دی د شیشو نه وبنشته دی قالت ربي اني ظلمت نفسي پوښو په خپل غلطه وی چې اې زما رب ما ظلم کړی خپل ځان سره واسلمت مع سليمان لله رب العالمين او اسلام می راوړو قبول کو او سليمان عليه السلام په لاس باندې د فار د رب د مخلوقات اسلام اغي چې د پیغمبر په لاس باندې قبول کی کنا ادا شکر دې چې د بشنو پټ کو نو پیو چې دیوي کندنا او د یو کفر نه بل کفر توزی نه مع سليمان زکه وي ها السلام علیکم آخر دعوانا.